Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euro Investor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Så tæt på at genvinde det gode humør, og så alligevel ikke. De amerikanske aktier, de leverede endnu en svingtur i manegen i går. Først var vi i grønt, det holdt kun halvdelen af dagen, så var vi altså i rødt igen. Vi visker tavlen ren og starter forfra med en vurdering af dagens aktiemarked. Lars Svendsen og Michael Friis Jørgensen er med mig i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og så svarer vi selvfølgelig også på spørgsmål, som vi plejer her om fredagen, så du er meget velkommen til at skrive ind til os allerede nu. Nummeret er 42 42 03 21. Send en sms og start din besked med Miu, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Og du deltager også i konkurrencen om en millionærklubkop. Jeg trækker en vinder sidst i udsendelsen. Nå, Michael og Lau, det har været lidt blandet landhandel ude i Asien, så vidt jeg kan se. Er humøret godt eller dårligt, Lau? Skal vi starte med dig? Ja, lige på dagen er det jo godt humør, der er. Det stiger lidt derude, og først og fremmest, at man hiver ikke proppen op med det her fedt. Altså, man siger, det handler jo lidt om, hvad reaktionen på det her rentemødet over, hvad han sagde, eller nærmest hvad han ikke sagde, at man har ikke, der gik ikke panik i det med at hive plasteret af. Det gjorde der jo ikke. Og så hvad hedder det? Altså, det er sådan lidt dømt vendt. Og så kan du jo sige, at når det fungerer samtidig med, at regnskaberne kommer jo nu i stigende grad, og regnskaberne er gode. Så der er nogle enkelte misser, men det er meget få. Så regnskaberne er gode, og der må man sige, at det er altid sådan på aktiemarkedet, at når ligesom selskaberne selv får lov at bestemme og ikke lader sig skubbe rundt af politiske udtalelser og Trump og Fed og alt muligt mærkeligt, så går det bedst. Men altså, basalt set, jeg tror jo, at kurven er knækket, og vi skal ned og alt det der med at have et setback, en test baglæns, men altså lige på dagen går det sådan set meget godt, og renterne går heller ikke amok op, de stiger en lille smule, det er ingenting. Det er men Michael Friis Jørgensen, de skal saft sus med også være gode, de der regnskaber, før end investorerne de holder sig i skinnet. Hvad tænker du om sagen? Jamen regnskaberne er jo gode, der er lidt mere blandet, du ved, sådan meldinger omkring fremtiden, så du ved, det vi ligesom ligger og kigger på, det er vi jo i lang tid bare set, hver gang vi har haft en regnsæson, så er de forventninger, der ligger til de kommende ting, stukken af, og det ser vi ikke rigtig den her gang, ikke? Så det er en mere blandet reaktion. Det er selvfølgelig også nervøsiteten, der gør det derude. Så Lav har ret, det er gode regnskaber. De er lidt mere forsigtige, sådan meldende ind i fjerde kvartal. Og så er der jo, ja, der mangler jo reaktion. Altså, du ved, gode regnskaber bliver nærmest ikke belønnet. Du skal være super stærk, ligesom Apple i går, så kan du komme lidt op. Microsoft, outstanding, kom lidt op. Misser du virkelig stor straf. Og det tror jeg sådan set er en tendens, som er trukket selvfølgelig lidt af de her negative markeder også, ikke? Så ja, jeg er ikke så bekymret for den danske sæson, fordi vi får egentlig relativt gode regnskaber, og du ved, vi har jo flere vi har fået af dem her, hvor et mis, det bare betyder slag, så trækker man jo resten af aktierne med ned, så er det lidt nemmere at komme med den næste. Så det er det her, ikke? Og så tror jeg med Fed, der, altså det største problem var, han sagde jo ikke noget. Altså, nej, det er ulig munden. Nu skal vi kraftigt, men nu skal vi jo gætte helt frem til Martin igen, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet. Men der er faktisk en ting, jeg sidder og kigger alle de her 60 tal hver morgen, og så videre, og så prøver jeg ligesom at se, hvor sker der noget? Er der nogle ting, der passerer nogle streger og sådan noget? Der er altså, det er lige fra råvarer og olie, ja, og aktier, og alt muligt, det der, med. Ja, på et eller andet billede af det. Mm. Og sige, at der er jo et sted, der er sket noget i løbet af den sidste uge, der er ikke rigtig nogen, der har talt om nu, så vi jo begyndt, men det er dollaren. Dollaren er faktisk steget med 2 punkter til, den koster 111,51 eller 1,1151 over for euroen. Det er faktisk altså cirka 2% i styrkelse, der er sket i løbet af en uge. Præcis. Og det er egentlig, og du må sige, altså generelt har det jo været sådan, at, og det er jo stadigvæk, at valutamarkedet som er det hurtigste af alle markeder, men det er jo også sådan, meget af tiden ligger den jo stille, ligesom en klapperslange, ikke? Og så lige pludselig så kommer en forbi og siger, og så det betyder jo lidt på, at der trods alt er nogen reaktion på renten over, at man mener, at USA-renterne vil være væsentligt bedre end Europa. Og det var jo altså efter Fed-mødet, at vi så den der dollarstyrkelse. Ja. Noget, som jo altså er gode nyheder, kan man sige, for nogle af de danske selskaber, som for eksempel Novo og Coloplast og nogle af høreapparatproducenterne blandt andet. Michael, skal man købe ind på de danske selskaber på sådan en historie? Det er svært, ikke? Fordi nu begynder rentekurven så også derude her de seneste par dage og flade. Altså det vil sige, de lange renter kommer ikke ret op, det er de korte. Og det er sådan set godt nok for valutamarkedet. Jeg tror, det er svært at udelukkende købe ind på den her, ikke? Fordi, som vi siger, vi har allerede en relativt dyr dollar. Vi har allerede fået en rigtig god effekt, der ligger i bøgerne hos de her selskaber. Det bliver en lille bitte smule bedre nu, men også efter lidt et tilbagefald. Ej, så det er for lidt. Jeg tror måske, vi så lidt at købe det ind i Novo Nordisk her forleden dag, da vi så den her dollarstyrkelse, ikke? Så det er jo et godt boost til de her selskaber. Vi har jo det, jeg tror... Jeg har sagt, det mest dollarfølsomme, altså hvis dollaren stiger, det mest følsomme aktiemarked positivt, men det er det danske marked. Altså vi er simpelthen så dollarintensive i vores selskab, fordi vi har så mange farmaaktier, der har så stort et salg på det amerikanske marked. Så det er godt, det er der ingen tvivl om. Men det er for lidt at købe ind på. Jo, men det er ikke så meget derfor, jeg siger det, fordi altså, man skal tage det roligt med valuta og lade det. Det er aktierne, der skal styre, hvad du køber efter, ikke valutaen, men så det er sådan en ting, og tilsvarende med norske og svenske kroner en gang med, men de er jo højere lave, ikke? Men og norske kroner er jo så nu kommet nogenlunde til hægterne igen, men det er mere det, at det viser jo lidt om, at man faktisk ude på kapitalmarkedet, altså tager rente, altså man indregner, at renterne vil stige i USA, og at det vil formentlig være holdbart. Jeg har jo gættet på, når det her halvår er gået, så skal dollaren faktisk blive svækket til 1,20, og nu kører pendulet så lidt den anden vej, men det er mere det at sige, hvad er egentlig reaktionen på at læse, hvad gør de andre, og det tyder altså på, at de tager det ikke vildt alvorligt, men de tager det, siger renten i USA, vil komme op nu. Hmm. Masser af nyheder ude på finansmarkederne, regnskaber blandt andet fra Apple i går. Der var også nyheder ude fra FLSmidth. Vi skal prøve at komme omkring det hele, og vi skal også nå at svare på en masse spørgsmål, og der er allerede kommet et par stykker ind. Jeg kunne godt tænke mig, at vi varmede op med et spørgsmål, som jeg har lovet. Til synligheden har jeg lovet et par gange, at vi skal omkring Netcompany. Og Gitte, nu sker det altså. Gitte fra Aarhus, som har skrevet ind til os, Netcompany, som vi altså glemte forleden dag, som jeg havde lovet. Er det tid til opkøb, eller er det for farligt, spørger Gitte altså. Og Michael, du, kan vi lige starte med sådan en hurtig gennemgang fra dig, for jeg ved, Lav har også kigget på den. Jamen altså, du kan vel ikke få, hvis du spørger deres CEO, og deres, jeg kan ikke huske, hvem det var, de har lige købt for 50 millioner hver. Så det fortæller jo, at de har virkelig en tro på, at det her vender. Jamen altså, hvis man ligesom kan se Netcompany, så havde de jo i en lang periode faktisk, hvor tingene begyndte at hvile lidt i forhold til de ting, de havde lovet i forbindelse med børsintroduktionen. De begyndte at gå udenlandsk for ligesom også at hente noget af væksten, ikke? Hvor de ikke helt leverede på de opkøb så godt, som de havde leveret på den danske forretning. Aktien rørte sig ikke. Og så kom vi i det her diskussion omkring prissætning i teknologi og så videre. Og lige pludselig, så var der ikke så lidt straf for den. Nu har vi jo fundet et andet niveau. Prissætningsmæssigt er den jo blevet... Jeg tror, det er P.I. cirka 25-27 eller sådan noget lignende på næste års tal. Ikke voldsomt i forhold til aktiemarkedet. I forhold til, at det er en IT-konsulent måske mere, end det er en softwareudvikler lidt til den høje side. Men de har også rigtig høje vækstrater liggende. Så du ved, jeg tror, det er en aktie, man godt kan begynde at se på. Vi har en ledelse, der nu køber. Vi har en prissætning, som var meget ekstrem i forhold til andre IT-konsulenter. De havde også leveret, men det var begyndt at vige, uden at prisen var begyndt at vige. Nu er prisen vigen. Og det sidste punkt, det er jo, jamen, hvad er det basalt set, de laver? Ikke? Altså, de digitaliserer især det offentlige system, både såvel herhjemme som i udlandet, mere herhjemme. Og ved vi, der er en lang bølge, du ved, så er det, at efter coronaen, at mange lande har fundet ud af, at det offentlige system skal digitaliseres. Så jeg tror, det er en aktie, man godt kan begynde at kigge på. Altså, du ved, mit problem med den aktie har længe været, at de egentlig begyndte at vige i forhold til det, de havde lovet i forbindelse med børsnotering, og der var ingen straf. Altså, de blev nærmest sendt op på dårlige regnskaber hver gang, fordi, hey, det her, det skal vi jo købe. Altså, startede med at falde på regnskaber, og så endte den op, uanset hvad det egentlig var, de rapporterede. Det var jo, fordi vi købte den her trend, der lå her. Nu har vi fået den der, du kan sige, det går ikke helt så godt. Prisen er også rettet dagen efter. Ikke en billig aktie. Men med langsigtede trends i mind, så tror jeg faktisk, at man kan forklare den lidt højere prissætning. Lars Svendsen, kan du også forklare den? Nej. Det kan jeg, nej, det kan jeg ikke, men det er jo ikke ens betydning, at aktien ikke kan ligge på et højt niveau, vel? Altså, og IT-aktier er jo ikke min hverken kop te eller spidskompetens, som det hedder til på tysk. Men altså, det er jo en ligesom de fleste IT-aktier og højt prissalte aktier, måske endda meget højt, ikke? Mm. Og man skal bare huske, at det er en altså det er sådan en entreprenøraktie i virkeligheden inden for IT. Altså tit opfatter folk jo IT som værende, at man har et system, som man sælger. Og altså der er volumen, og så kører du det. Værsgo, bims, du har fået et system, så kører du mandag morgen og alt det der. Det er det her jo ikke. Det er jo, som Friis siger, også mere et konsulentfirma, altså, som skal lave systemer, og de sidder jo og har jo nu fået sig den der opgave med at prøve at få det danske skattesystem til at fungere på EDB, ikke? Og der er de så stolt hver gang, der er en lille smule, der fungerer, ikke? Men altså, det er jo sådan en livstidsbeskæftigelse, ikke? Men er det noget, som er godt eller skidt, det burde blive afskaffet. Så derfor så, det er jo sådan, hvad sjov er der i det? Og deres ekspansion, altså, det gode for den virksomhed er jo, at de har været i stand til at køre et system, hvor en forretningsmodel, skal du sige, hvor de er i stand til at ligesom undgå, at folk, det der med, de sidder og siger, de der giver tilbuden på en opgave, for eksempel til skattesystemet, ikke? At de skal også udføre opgaven. Det er ikke den der med, at vi har en salgsafdeling, der lover alt mellem himmel og jord, og så har vi dem, der skal lave arbejdet, og de to, de er hver sin, og så skal jeg i øvrigt begynde forfra, for de skal jo ligesom forstå, hvad det er. Så de andre, de kender jo opgaven, hvis de vinder den, ikke, og de har en meget høj vinderrate, ikke? Mm. Det er det gode ved det, men det er en form for en entreprenørfirma, så derfor de løser ting, og så i princippet så er det jo, når de har løst den, så er de færdige. Problemet er, hvis du begynder på skattevæsen, så er du de næste 200 år indtil Jesus kommer igen, så er de jo beskæftiget, og de får mere det. Det er da et problem, det er da super godt. Jamen det er det jo, men jeg siger bare, det er det, de laver indtil, og så lige pludselig, så når de har bliver involveret i en anden skandale, hvor der er en, der er kørt over for rødt, så mister de kontrakten, fordi der går politisk selvsving. Nå, vi kender også, altså hvis man lytter til det her program sådan jævnligt, så kender man også dine bias i forhold til IT-løsninger. Og, nå, men det er jo dyre ting, altså. Ja, det kan godt være. Gitte i Aarhus, der er i hvert fald to forskellige holdninger til Netcompany. Michael var sådan lidt mere på end Lav er, så må du lige finde ud af med dig selv, så sige, hvad du gerne vil. På kort sigt, der tror jeg, at den er inde i ved at få rebound. Altså. Godt. Men jeg vil ikke sælge på dagen, men altså ikke, du har ikke fået noget, der er billigt. Jamen, Gitte var også mere inde på, om hun skulle købe op her. Nå. Jamen, det vil jeg da ikke. Nå, det kan jeg godt høre. Men der er fortsat, okay, cool. Om du sidder i Saxen, eller du er... To holdninger til Netcompany, så kan man jo selv lægge sig der, hvor man synes, det er rigtigt for en selv. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet, der har jeg Lav Svendsen og Michael Friis Jørgensen. Og du kan blande dig i debatten og stille spørgsmål ind til studiet. 42 42 03 21 er nummeret, og så skal du bare huske at skrive Miu i starten af din sms. Så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, inden vi tager det næste spørgsmål lige, så skal vi lige omkring FLS, for der var en opjustering, og jeg ved, at I begge to sådan havde amne overhovedet over den. Michael, vil du tage os igennem, hvad det var, de sagde? Jamen altså, de var jo ude og opjustere indeværende års forventninger til indtjening og primært omsætning, ikke? Så det fortæller jo sådan lidt den her underlæg. Altså, det var jo... Der var relativt få meldinger her, ikke? Og vi går også ind i et år, hvor de nu skal fusionere sig med ThyssenKrupp, ikke? Og der er mange andre ting, der skal leveres på. Men altså, FLS-aktien har jo ikke rigtig kunne følge med andre sådan råvareaktier op, ikke? Altså, vi står her og siger, at vi tror jo faktisk, at den fysiske økonomi bliver ret væsentlig. Den grønne omstilling, priserne på råvarer, de stiger. Vi ser hos deres konkurrenter, at ordrebøgerne faktisk er ret gode ind i minesektoren. Ikke? FLS-aktien kan ikke rigtig komme med. Har det stadigvæk svært. Men opjustering her er jo med til at understrege, at der er god underliggende vækst dernede. Altså, du ved, der er en ret stor efterspørgsel, relativt stor efterspørgsel efter råvarer. Mange af de her miner har jo underinvesteret i mange år og kører derfor, du ved, lidt på pumperne, og det betyder måske lidt højere serviceomkostninger, ikke? Som FLS jo også nyder rigtig godt af. Så for mig der var det en bekræftelse af den her historie, at aktier vil ikke rigtig noget, men underliggende, der begynder det at gå bedre for dem, ikke, i mining-delen, og det har vi også set hos andre. Det er blevet priset op hos andre. Er det ikke hos FLS? Og jeg ved ikke, om du ved, at folk er for nervøse. Hvad sker der, når de skal fusionere, eller når de skal implementere opkøbet af ThyssenKrupp? Er der store omkostninger? Lykkes de ikke med det næste år, der holder folk væk? Jeg er jo fan af, eller du ved, jeg har den i min egen portefølje, ikke lige Millionærklubben, men min egen portefølje derhjemme, på den her megatrend-historie omkring råvarer, nok over for en supercykel, den køber jeg ind i, og den her jeg købte via FLS. Jeg må bare erkende, at markedet vil ikke rigtig købe den her aktie endnu, men resultatmæssigt kan jeg ikke forstå det. Lars Svendsen, hvad siger du? Jamen, jeg er vildt begejstret for den, og jeg mener, det er en takeover. Kandidat. Hvis jeg sad hos Equity eller et eller andet, så ville jeg have siddet og regnet voldsomt meget på den der, og sagt... Altså svenske bum. EQT. Ja, ja, så ja. Nogle af de der kapitalfonde, ikke? Ja, det her er jo altså nam-nam. Og køb det, og så ved jeg, du står for et formentlig et gevaldigt opsving i markedet, også fordi metalpriserne er høje, ikke? Og det vil jo blive, hvis alt det der grønne omstilling, der skal jo bruges, som de sidder og siger, er tre gange så meget kobber, ikke? Der skal, aluminium vil blive fordoblet, stål vil vokse med 50% i løbet af de næste 30 år, altså langsom vækst, det er sådan industrivæksten, kunne man sige, ikke? Og alle de der mere avancerede ting med nikkel og alt muligt andet, ikke? Altså, vi havde ham, minemanden forleden dag, han skal jo også bruge sådan noget apparater til, og til det der. Så det er jo fantastisk. Og så vil de jo være, også selv være grønne, altså at det er dealet, hvordan en mine fungerer, og det sviner meget, skal være grøn. Og det vil jo også gøre, at mineselskaberne er nødsaget til at investere, at det bliver meget dyrere for dem at lave det. Ikke? Mm. Men priserne er jo høje på varen, og der skal der bruges meget mere for det. Altså det er, altså for mig at sige, og det gode ved den der kom i går, det var jo, at det er jo det modsatte Vestas, som jeg har skrevet noget om, der kommer ud til i dag. Men, på Jørgen Vester. På Jørgen Vester, ja. Mm. Men det er jo det modsatte af det, og det er jo det, når du sidder som investor lige før, at regnskabet kommer ud, så sidder du og bliver mere og mere bange, fordi du siger, hold kæft, de har jo ordre, nogle af ordrene rækker jo 2-3 år frem. Det er ikke så mange, men det er nogen, der gør. Hvis de nu også er klemt på alle de her omkostninger og løber løbsk, så har de altså lige pludselig et temmelig stort tal, at de skal til at sige, ja, dækningsbidraget på det der, den er altså gået ned med 5%. Det skal vi lige hensætte 1,5 milliard til, altså lange år. Og det var jo ligesom det, jeg kom ud og sagde, der styr over, det går faktisk endda lidt bedre, end vi havde troet. Ikke, det er jo ikke, de ligger på den halve overskudsgrad, jeg vil de gerne skulle. De skulle gerne op på 12, ikke? Og men Lav, Leif, han skriver ind til os her, ja. Og spørger, om det ikke er et problem, at de ligger med så høj en PE. Han skriver på 41. Jamen, det er jo også, ja, men de tjener jo ikke ret mange penge. Ej, det kan godt være, det er måske lidt højt, den der, han har fundet fem. Men jamen, de tjener jo ikke videre mange penge, men de står jo over for at komme til at tjene gevaldigt med penge. Og det er jo en virksomhed, der er... De begyndte i 1881, ikke? Mm. Ikke på Læsø, selvom han hed Frederik Læsø Schmidt. Men hvad hedder det? Han sled sig i hjælsagen, han døde allerede, inden der var gået 10 år. Men det er rigtigt. Men altså, at det, den der virksomhed, det er jo, altså, for mig at se, det er en af de bedste, hvis du vil købe dansk grøn omstilling, bæredygtighed af det der, så er F.L. Schmidt en fantastisk køb, mener jeg. Vi lader den ligge der og tager et par spørgsmål ind fra sms'en. Frede fra Skanderborg, han skriver til os, om man har mulighed for at gardere sig en anelse mod Mr. Powell, altså chefen for den amerikanske centralbank, uden at gå i obligationer, men måske se mod udbytteaktier, eller er alternativet at gå kontant? Frede, han er lige nu langt på hele sin beholdning, skriver jeg. Tænker, det må betyde langsigtet. Ja, det er nok, den, han har ikke mange kontanter. Nej, lige præcis. Godt. Så Michael, hvad gør man? Altså, vi ser ind i et scenarie, der kommer højere renter. Renterne bliver sat op i USA. Det har han i hvert fald proklameret, og det er der vel ikke nogen, som ikke tror på efterhånden. Nej. Så hvad? Hvor højt de skal op, det er jo det, der er spørgsmålet. Ja. man skal ikke gå i obligationer, som Frede siger. Men hvad gør man? Udbytte aktier? Jamen, udbytteaktier er egentlig en relativt god idé i det her. Vi ligger i nogle mere defensive sektorer, som ikke bliver så hårdt ramt som regel i højt udbyttende aktier. Du får en yield, altså du ved, du får noget afkast i de lidt højere udbytter, som når man så måler det i forhold til renten, trods alt stadigvæk ligger lidt højere. Går man i udbytteaktier lige nu, så går man jo også i banker, for det er faktisk dem, der ligger næsten og har det største udbytte, fordi de har de her enorme reserver, som de opbygger under coronakrisen. Ikke? Og det korte svar er jo, hvis man skal beskytte sig lidt mod Paul, uden at sige, at jeg skal 100% i den retning, for vi tager jo stadigvæk diskussionen af, at renter skal stige i USA, men bare lige husk på, at rentekurven flade, så folk siger, at måske er der en policy, og vi skal hæve dem, så de korte renter stiger meget, men de lange kommer ikke med op, og så videre. så går man lidt mere i banker. Og, du ved, og der vil være en diskussion. Jeg kan ikke, altså du ved, jeg har ikke beskyttet mig via banker. Jeg beskytter mig via energi. Jeg har blandt andet drilling liggende i min portefølje. Og grunden til, at jeg ikke har beskyttet mig via banker, det er sådan en opfattelse om, at jeg tror ikke rigtig voldsomt på deres forretningsmodel, og de er nogenlunde fairly valued nu omkring en gang i indre værdi. Så det, jeg kan godt se, at det er en god idé i at have en delvis beskyttelse liggende i banker, men du ved, der, fordi jeg er lidt mere langsigtet i min tankegang, så gider jeg simpelthen ikke hoppe derover for et kort øjeblik. Men banker og energi vil oftest være det her, som er det, den stærkeste beskyttelse. Normalt siger man også industriaktier, men der skal vi bare lige huske på, at renterne stiger ikke på grund af økonomisk vækst lige nu. De stiger på grund af forsyningskædesituation, stigende inflation. Og vi har faktisk fået en del industriregnskaber fra USA, hvor den her kanon pricing power, bare kunne hæve priserne i Q3, den holder ikke. Nu begynder de altså at have det skidt derovre. Så bankerne er det rene kald. Energi er det lidt mere, du kan sige, spekulativ kald, men som har det som regel godt. Så det er der, man skal bevæge sig over. Kontantportefølje, jamen altså, tror man på, ligger man til Paul, jamen altså, du ved, kontanter, de er forfærdelige, vi har negative renter i bankerne og så videre. Jeg kender godt den her type. Jeg skal bare huske på, kontanter, selvom man betaler negative renter på det, har jo det, der hedder en optionsværdi. Altså, skal markedet videre nedad, så er det altså rigtig dejligt, at jeg ikke skal sælge noget, der er falden, for at skifte over i noget andet. Ja. Så kontanter har altid en eller anden form for værdi. Ikke? Det kan ende med at være den gode og billige løsning. Man skal ikke have alt for meget, man skal ikke prøve at market time market, men ja, altså, jeg tror, jeg har længe frygtet foråret. Altså, det bliver og endnu mere efter det her Fed-møde, for han sagde ingenting. Vi kan bare vente til det fucking marsmøde på at blive klogere. Ikke? Så det kommer til at svinge op og ned, du ved. Det kan ikke rigtig finde nogen retning. Og man skal ligge med lidt kontanter og spekulere i, det skal videre nedad. Jamen, det kan også være en mulighed. Så er der banker og energi og obligationer. Ej, det er nok en dårlig idé, fordi der kommer godt nok til at blive ramt af stigende renter derovre. Men det kan godt være nogle udbytteaktier, som man putter i porteføljerne. Der kan man jo altså google sig frem til. Man skal sådan set bare google dividend stocks, eller dividend aristocrats er jo et af de ting, man kan smide ind. Ja, der er en ETF også for dividend stocks. Ikke? Så det er nogle muligheder der. Og det er aldrig skidt at få udbytte, du ved, når prisen på penge stiger derude. Ikke? Så det, at du har nogle højt udbyttende aktier der, de klarer sig nogenlunde i sådan nogle stigende renter. Yes. Så godt tænkt, Frede fra Skanderborg, der altså havde skrevet ind til os her på 42 42 03 21. Det har Paul også gjort. Nu skal vi en tur til Ukraine, og som han skriver, ved krig i Ukraine og måske luk for gashanen, vil det så ikke kraftigt påvirke gasredet BW-LPG positivt? Lars Svendsen, den får du. Ja, jo, lidt. Lidt ved det, men det er jo måske mere opmærksomhed end det andet, fordi de sejler jo også med LPG og ikke LNG, altså forskellen er propan. Og det er også altså flaskegas, som kun skal være 43 grader koldt for at flyde, mens naturgas skal være 161 grader, og det er jo derfor er det simpelthen to forskellige segmenter, og der er ikke så meget. Altså, Det der med LNG, som er fremtidens gasmarked, der skal du købe Flex LNG, eller den nye, der er på vej op i Norge, som er lige på vej i måske nogle af de her dage, der hedder Cool Company. C-O-O-L? Ja, Company. Det er en ny en, der kommer på, som er blevet hivet over fra, så vidt husker du, fra Golar, som er andet selskab. De vil jo hellere lave sådan nogle terminaler i land, eller modtage faciliteter, kunne man sige. Bruge tankskib til det. Men, det bliver ikke så lidt, bliver det, men ikke så meget. Så det er en sekundær en, det er. Men altså, alt det her med balladen og alt det her gas, selvom jeg tror ikke, det går helt galt lidt over Ukraine og så videre. Manden er jo Putin. Han spiller jo bare, eller undskyld bare, men det er måske, men Det er jo en gratis option. Manden er jo genial. Han har lavet orkestreret en stor øvelse, hvor der er så 100.000 soldater, der sidder og fryser på en mark dernede, og det er jo synd for dem. Ikke sandt? Men, og så bliver Vesten bange, og så skal vi gøre noget for, for at tilfredsstille ham. Men han har bare rodet rundt med sine ting ind på den anden, så siger du, ja, nu synes jeg, du har kørt dem til Arkhangelsk i stedet for næste gang. Det er Vesten, der bliver fundet i maven, fordi han flytter rundt derinde på det der. Og så sidder man og siger, så må vi gøre noget, skal du have noget, og så videre. Det er da lidt smart, og det, som han formentlig får ud af det, og som man jo burde have gjort fra starten af, det er den der åndssvage rørledningen der ligger ned igennem forbi Bornholm, Nord Stream 2, 55 milliarder kubikmeter, det svarer lige så mange tons olie i brændværdi. Om året kan den slæve igennem. at den skal de jo se og få åbnet. Men det var jo Trump, som lige inden han holdt op, så fandt han ud af, at han skulle lave en demonstration af, hvor han var med russerne. Han var ufattelig russervenlig. Han var jo nærmest i lommen på dem dog. Ja, det har vi da alle sammen set. Ja, det har vi alle sammen set. Du lyder som om, men så skulle han lige før han skulle vælge, så skulle han jo lave et eller andet vis med flaget. Det er jo politikere, der er jo svindlere, ikke? Det er jo svindel. Politik er svindel. Det burde man jo vide også efter corona her. Men, kom til pointen er, at så lavede han den der, for langt han, at tyskerne skulle stoppe det, fordi de var alt for energiafhængige. Der har de bygget 5 år på det der. Og så stoppede de det, og så må russerne selv, ham der lavede arbejde, han turde ikke gøre det færdigt, så ville han blive boykottet i USA. Det er jo sådan, de der bøllemetoder, de bruger. Så må russerne selv hæve den i land dernede med et nyt skib, og det varede så noget tid. Men den er der. De vil bare ikke åbne den, fordi tyskerne... Godt, det, også det var derfor, langt fra BWLPG, vi kommer, Lars Hansen. Men købe... det er ikke der, du er, kan jeg godt høre. Jo, jeg er der. Jeg er masser af BWLP, og jeg er vangskæld. Men det er ikke lige på den historie. Nej, det er ikke den historie. Vi lader den ligge med det. Torben, han er omkring Teradyne, og det er jo lige nu for dig, Michael, de er også lige kommet med regnskab. Han siger, hvordan ses der på Teradyne, som har danske Universal Robots og Mir i porteføljen? Den er faldet 20% plus 20%, skriver han, efter regnskabet. Ja, efter 20% i går. Yes. Og som jeg sagde til dig, der var 30 minutter, der så værst ud, så hvis vi lige skulle finde der silver lining. Jamen, hvordan ser vi på den? Jamen, altså, jeg tror, markedet blev meget chokeret i går, fordi de lever jo udover Universal Robots og Mir, som er den her automatiseringsproces, som det begynder at gå rigtig godt. Altså husk nu på, vi mangler arbejdskraft. Jeg har nogle andre investeringer, du ved, der i lagersegmentet. Vi mangler arbejdskraft ude i verden. Vi skal have automatiseret vores verden. Så det begynder at gå rigtig godt. Men de har en stor testudstyr til alle chipudstyr. ASML, uanset hvem vi hører, de investerer kæmpe, kæmpe stort. Alle går ind i det her regnskab med en forventning om et stærkt regnskab. De får et stærkt regnskab, og så gør det de 20% vækstnedgang i det kommende kvartal, og siger, at 2022 bliver svært. Og det tog alle folk med bukserne nede. Og de er så ret hurtigt ude at fortælle, jamen, vi har stort set leveret meget af det udstyr, der skal ind til den her generation. Det er de her 3 nanometer chips, i stedet for 5 nanometer. Og det er dem, som TMC og alle de store og de der, de siger, de kommer i slutningen af 2022, der begynder de at producere dem. Det er jo Apples nye vidunderchips, der skal produceres på det her. Så det er den nye generation af chips, og det er der, vi skal til at sælge masser af udstyr ind, men de begynder først at kan sælge det ind i anden halvdel af 2022, og det er en 2023-historie. Og den her marked er misset, og derfor var der jo en voldsom reaktion ned i aktien i går. Men underliggende, så er Teradyne jo de her cobots, Mir og Universal Robot, der går rigtig, rigtig godt, og vi skal have gjort vores produktion automatiseret. Og så er de testudstyr til chipindustrien, som investerer voldsomt lige nu. Så se det ud i det perspektiv, det er jo godt, og det var også derfor, den lå i 170 for lidt tid siden. Nu er den kommet ned her i 112. Og hvis du så kigger på valuation, for han fastholder jo cirka omkring 8-9 dollar indtjening i 2024, så er det en PE 12-aktie. Så du fik det her chok, det var noget lort, men når du kigger på aktien sådan set over den lidt længere bane, så ligger de stadigvæk i nogle super trends. Det bliver et værre år, altså det bliver et møgår for dem, det er 2022. De har ikke den her vækstfremgang, som de har haft i mange år. Men kan man se lidt længere frem, så får du meget, meget billig aktie. Men Michael, altså, der er noget, jeg ikke helt forstår, og det er, altså, at vi plejer at sige, at alt kendt information er regnet ind i aktiekursen. Ja. Nu står du og siger, at markedet misser sådan noget ret væsentligt noget, som at vi skal lidt ud i fremtiden, før det for alvor begynder. Altså, er markedet alligevel så dumme, når det kommer til stykket? Nej, det er de jo ikke. Altså, du kan jo også sige, hvad vil du så prissætte det med? Men husk nu på de her rygmarvsreaktioner på regnskaber, der, hvor du virkelig tager folk med bukserne ned. Og det gjorde du, fordi der var det her, de fuldstændig missede det her med, at de ikke virkelig skulle vokse deres chips-testudstyr. Altså, alle melder om kæmpemæssige investeringer der. ASML, som vi jo snakkede om for et par onsdage siden, ikke? Altså, du ved, super omsætningsvækst, ikke? Som leverer udstyr til chipsindustrien. Når de bliver taget ned med bukserne omkring, så bliver der jo bare solgt. Det bliver en problematisk aktie at ligge med. Vækstaktier er ikke særlig sjov at ligge med. Teknologi lige nu skal den videre ned af, who knows. Men hvis du prøver at kigge lidt længere frem, så er det jo en rigtig billig aktie, og det trendsene er der jo stadigvæk. Så prøv at høre, hvad ham der fra ASML sagde. Så hvad nu det hedder, så hey, der er ikke noget i vejen. Nej. Den her strukturelle vækstdriver i chips, den er der, den er intakt. Lige nu der diskuterer vi, er der en eller anden cyklus, du ved, peak cyklus i hvad nu det hedder, i chipindustrien. Det tror jeg ikke, det er. Og hvis du synes, at der er lidt i vejen her fra vores side af, så er der altså Lav, der står og bipper her. Jeg tror, det er karma, fordi du bassede IT. Jamen, jeg har med et ugenlige nedbrud. Det er det der 1B. Det virker ja, det er, lidt. Jamen, jeg har et ugenlige nedbrud ved det her lort. Godt, Lav Svendsen. Der er ingen mennesker, der kan reparere den. Det er karma. Nå, det tror jeg. Jamen, jeg har ingen mening om terredegn. Nej, andet, men, jeg ved, at de har det her i Danmark. De har købt de der spørge dig om. Selskaber. Nej, fordi vi tager det, som I har mening om, og så får du SAS i stedet for. Har du mening om det? Ellers smider den bare over til Michael. Nej, bare sige det der med, at jeg har kun en mening om det, at altså, selvfølgelig er luftfarten jo på vej tilbage, men ja, det er altså gevaldigt op ad bakke, og det var lang tid, og de er jo næsten ved at løbe tør for penge en gang til, ikke? Så altså, nej. Ja, min favorit der er, hvis man vil være det der i Norden, så er det altså Norwegian, og Finnair jo, som klarer sig nogenlunde hederligt, så vidt jeg kan forstå. Min gamle kærlighed. Men hvad hedder det? At, det er der, hvis man vil gøre det, men det er. Generelt skal du ikke gå ind i det. Altså, tør vi satse på at komme på sommerferie? Nej, det er jo det lidt handler på. Ja, det tænker jeg godt. Poul Erik har nemlig spurgt om SAS, og han har skrevet ind til os på sms'en. Michael, der var også rygter ude forleden. Jeg ved ikke, om de blev sådan afkræftet, eller de blev ikke endelig bekræftet, så vidt jeg kunne se, om at IAG-selskabet Iberia, de var ved at købe op, eller rygtes i hvert fald til at købe op, det spanske selskab af Europa. Så der sker selvfølgelig masser af ting derude, og det er jo altså også en genoplukningshistorie, det her, når vi kigger på flyselskaber. Er du lun på SAS? Nej. Hvorfor? Præcis det Lav han sagde. Altså, du ved, de er jo igen kørt ned under med cash. En genåbningshistorie på turist, måske mere end det er på forretningsrejse, du ved, som SAS jo har nydt godt af, har jo stadigvæk en stor kamp omkring det her. SAS, folk kigger jo på kursgrafen og siger, at det må jo koste ingenting. Det gør den ikke. Der er jo bare udstedt 97% nye aktier. Så det er sådan nogenlunde en værdi, som i lidt som i de ikke gode gamle dage, hvor luftfarten pikkede, men det er stadigvæk en god værdi, der ligger der. Så hvis du køber SAS, så satser du på, at den bliver købt op i min optik. Og det, jeg ved ikke, om jeg kan udelukke det, men det er i hvert fald ikke nok til at få det til at købe til den her prissætning. Jeg tror, at SAS er bedre prissat omkring 0,80-0,70, du ved. Men igen at snakke prissætning i sådan en eller anden, der er kæmpemæssig underskud, og måske lige forvente et lille plus, og hvad er flyflåden værd, og så videre. Og det er altså ikke for mig, det der, altså du ved, og folk misser den der kurskraft der, der er en grund til, den ser sådan ud. Ja, det er det. Og så to ting. Det ene er, altså når du har en penny share, som det jo kaldes for i England, ikke? Der koster en krone, så siger folk, ja, men du kan godt se, hvis jeg køber 1,06, så kan den jo stige til 1,25, så er jeg tjent 20%, ikke? Og det er jo den der resonemang, ikke? Mm. Men altså, når selveste Ryan er, går meget dårligt og jamrer, så kan man sige, hvordan skal ham her så klare sig? Ej, du, der er altså et godt stykke vej ud af skoven. Det vil jeg ikke anbefale. Spekulativt, ja, fordi vi behøver jo bare at kigge i det sidste år. Hver gang der har været en genåbningshistorie, så stiger SAS 30%. Altså fordi det er en rygreaktion hos mange private investorer. Genåbningshistorien, det hjemlige marked, SAS, nem at købe. Så den har jo næsten gjort det hver gang. Så om han vil spekulere ind i det, hvis han spørger om sådan min fundamentale holdning, så hvad nu det hedder. Ej, jeg kan ikke se den. Lufthansa, tror jeg, hvis man nogensinde skal købe luftfart, så Lufthansa har en skidegod sideforretning ved siden af deres luftfragt. De har det her globale, de har både forretningsrejse, så hvis det delvis skulle komme igen, men jo også meget på turistfart. Men de har mange af de her meget værdifulde slots rundt omkring, og de er en global spiller. Så det tror jeg, det er den billige europæiske luftfartsaktie. Ikke at jeg ejer den, men det er jo den, jeg vil købe, hvis jeg køber luftfart. Lufthansa, siger Michael Finnager, sagde Lars. Lufthansa, de har lavet en stor tegning, der har trukket aktien. De skulle have nogle penge for at betale tilbage til staten. De har trukket aktien ned. De slipper ikke rundt på gæld. Nå, der er kommet et dejligt spørgsmål fra Bent Hennelund, og det er dejligt, fordi det bringer minder tilbage til en fjern fortid, som vi her i studiet i hvert fald kender til, tror jeg. Han spørger nemlig, hvad sker der med aktien Tupperware Brands? Jeg købte for et år siden, og nu er kursen halveret. Jeg valgte Tupperware, fordi min mor i 70'erne var stor fan af deres produkter, som solgtes til home parties. Mange af min mors indkøb har jeg arvet, og produkterne fungerer stadig. Er Tupperware bare alt for holdbar? Ja, det er et glimrende spørgsmål. Lars Svendsen, Tupperware, er det noget, der ligger lunt i din mave? Masser af Tupperware. Jamen, det er jo så ikke meget, der bestemt det. Vil du have aktierne? Nej, men jeg har faktisk været opmærksom på den et par gange, fordi den kører fuldstændig anderledes end andre aktier, og Det er, hvad jeg kan huske fra sidste gang, jeg har jo ikke hørt spørgsmålet før, men det er faktisk en lavt prissat aktie, fordi den har det der lidt mærkelige profil af at være sådan lidt udateret, eller sådan lidt old-fashioned, eller kald det, hvad det er. Ikke? Det er også det, du sidder og siger. Jo, det er tiden at løbe fra det. Ja. Ja. Men det er det jo ikke ved, at det rent faktisk er ordentlige ting, de laver. Og hvis vi er på vej ind i en verden, hvor folk vil købe ordentlige ting frem for at købe nogle rakke i en eller anden butik, som de går rundt med fem gange, og så siger, ah, den gider jeg alligevel ikke bruge. Altså, det er jo ikke sustainable eller noget som helst. Det er jo ikke god forbrugerkurs. Det der, det er jo, og du kan jo endda få et nyt låg, hvis det går i stykker og sådan noget. Men det er dog et problem. Hvis min mor havde sagt det, havde jeg måske også fået et nyt låg, ikke? Ja. Men det er dog et problem, som Bent er inde på, hvis produkterne er så holdbare, at der ikke skal skilles mere. Det er korrekt, og det er et problem. Og plus, at de har jo været... Så det handler jo også om, hvorvidt man kan... Jamen, bare nu taler jeg bare generelt om det her. Hvis der kommer en eller anden holdning til, at vi skal også som forbrugere tænke på levetid, altså bæredygtighed af produkter, så er det jo smart at købe noget, som kan holde frem for at have noget, som når der er gået 3-4 år, så kan du godt smide det lort ud, fordi det dur, ikke? Som en sagde til mig en gang, vi skal lige over for Jysk, og så over forbi Lossen. Ej, vi skal lige have det hjem først og bruge et par dage. Nå, men, Michael, ja, du kan jo sådan set godt lide den her grønne agenda, og du investerer også meget ind i den. Kunne du tænke dig at investere? Altså, jeg sidder jo her og forestiller mig, jeg tænker vel, at jeg kan ikke undre mig så meget, at du ved, ja, det eneste, jeg ved om Tupperware, det er, at jeg skal tænke tilbage til min barndom, når min mor holdt de her, men der var altid god mad der og slik, så det var jo skide godt. Nej, spøg til side. Men det giver jo god mening ud fra, det er gode produkter, det holder længe, altså second hand tøj og så videre, altså alle kører med nogle strategier her. Når jeg sidder og kigger på den her kursgraf, deres forretningsmodel, det er at holde Tupperware parties rundt omkring i verden. Det kan da ikke være verdens bedste ting her i coronakrisen. Hvem er det lige, der inviterer 15 fremmede? Det. Så det kan jo egentlig godt forklare den her, ikke? Så har vi både en vedvarende historie, en billig prissætning og en genåbningshistorie af den her aktie. Ja, du ved, jeg tror, at ligesom Lav siger, at det, jeg sidst havde hørt om Tupperware, det var da min mor, du ved, da hun serverede god mad, ikke? Så du ved, jeg er ikke lige på min rette. Du har ikke fået god mad siden. Det er faktisk lidt interessant, den der tanke. Det er både en genåbningshistorie, det er en, du ved, sådan lidt sustainability-element, ikke? Og en billig prissætning. Det kan da faktisk godt være, at han har fundet aktieguldet her, og som jo ingen har opdaget, fordi den er så lille i markedet, fordi der er ikke nogen, der gider at snakke om den. Vi snakker om SAS, Lufthansa, det der som en genåbningshistorie. Er der en her? Muligvis. Det kunne da godt være, at man skulle kigge lidt det mere på det. Det er værd at holde øje med den. Og hilsner til Michaels mor, der laver god mad. Det er dejligt. Vi elsker det. Nå, vi hopper videre til Bavarian. Lars Svendsen, den tænker jeg, at du må få lov at fronte. Jamen. Det er René Andersen i Valby, som siger, hvordan kan store investorer skyde 1,7 milliarder i Bavarian til kurs 268, når nu alle andre 2 måneder efter kun vil give 178 for den? Det samme skete også med Sealand i kurs 208. Ja. Har du en forklaring på det? Ja, og det han jo taler om, det er, at de var begge to ude og komme med nogle ret pæne store aktietegninger, og hos Bavarian var det drejede sig om, de skulle have penge til at færdiggøre deres RSV-produkt, altså den RSV-virus, som børn og meget gamle mennesker kan få, og det er lungesygdom, som man prøver på at lave en vaccineforebyggelse mod. Det skulle de bruge de penge til, det var ikke til covid-19. Men det, balladen er jo, at når du har købt en aktie på et tidspunkt, så giver man jo en lille rabat. Den der markedspris, der giver man en rabat, og så sidder de der og ringer rundt til nogle forskellige investorer. Du kan jo friskale næsten bedre end jeg. Han har jo siddet i en stor bank og så videre, der også har lavet sådan noget. Og så placerer man aktien ud med, og så giver du en lille rabat. Men det gør det jo ud fra, at du har en historie, som er god. Det, der er problemet nu, er jo, at historien er... den er gået sur, fordi man, som nu er der en professor, der sagde det samme, som jeg har sagt, der er forstand på virus eller andet, der siger, at Bavarian risikerer at komme for sent med sit produkt, og det har jo været det, der var sådan det hotte, ikke det der med RSV, det skal nok køre, eller det kører videre i hvert fald, men det skal komme i 23, hvis de er heldige, bliver de færdige med det der, men og det er jo til børn, det bliver altså stort, men balladen er jo det der, covid, man risikerer jo, at hvis det hele overstår, så er der ikke nogen, der gider det vel. Altså når hvad hedder, næste gang, de holder ind om presmøde, siger, nu skal I alle sammen gå ind og lukke vinduerne og rulle gardinen ned og høre, hvad de siger, hvad I kigger på jeres e-boks, hvad der kommer i instruktionen i løbet af en uge eller to om, hvad I skal gøre. Ja, siger de, det gider vi ikke mere. Det er jo, hvis de kommer med sådan en der, lad os sige, nu laver en covid, den kan så, i stedet for at holde, den der, som vi har haft nu, den har holdt jo ikke nogen virkning, vel? Andet, de siger, at den virker på vores immunforsvar, men ikke på, at du er inficeret, det er jo det, de påstår. Du skal vaccinere, så du ikke bliver syg. Ja, det, vi blev syge, men nu har vi heldigvis fået en mildere udgave af den der sygdom, og så vil vi håbe, at det er forbi, men det vil vi få lidt rigtige antistoffer i vores krop. Det har de akademikerne i de der åndssvage organisationer har efterhånden forstået, at det er bedre at få antistoffer. Politikernes skyld, at Bavarian har det hårdt. Jo, men jamen, problemet er jo, at de kommer for sent. De risikerer at komme for sent. Mm-hmm. Og så spørgsmålet, hvis de kommer, og planen er jo, at de skal være færdige i slutningen af i år. Hvis det hele lykkes, og alle er glade. Men kan du så sælge den i... Det bliver jo ikke... Altså, man taler jo om det her, det er jo 100 milliarder kroners produkt, ikke? I hvert fald sådan, indtil alle har fået en ordentlig shot, ikke? Men, og hvis det er hver tredje måned, vi skal have den, ligesom, ja, bare lige godt, hver tredje måned, det er jo bedre end andet, men hvad hedder det, så vil du sige, så er det jo ligesom der, det er jo der, at den er punkteret. Men den risiko for, at de kommer for sent, er den ikke blevet så stor efterhånden, at du tænker, okay, så må jeg slippe den? Nej, der tænker jeg modsat at sige, at det er, jeg vil jo sige, jeg har jo lige 12.000, jeg skal bruge til et eller andet, ikke? Og der har jeg da overvejet faktisk at købe den her, men det gjorde jeg så på kurs 205 også, og nu er den 180, så jeg har jo sparet 15% i løbet af nogle få dage, men altså, jeg mener bare, at de kommer jo ud igennem, men de kommer også ud over en top, og der er brug for vaccine, altså man kan mene om alt det der med det der corona. Vi har ligesom opdaget, at vi kan gå på røven med det der. Så derfor så skal der jo være noget, og det er noget af det, de kan. Og derfor er vaccinefirmaer jo burde være ufattelig meget værd at blive købt op, og det gør ham her også sikkert en dag. Men, så nej, den er, jeg vil påstå at gå til valg på, at den er nede og vinde nu, og bliver en fantastisk aktie, selvom de kommer for sent med det der. Ikke? Godt. Har du jo hørt det? Det er jo som om, at vi har priset corona en halvanden gang ud, altså det, der var lagt i værdien på derværende tidspunkt. Ja, der var det jo. Og det er jo det, der sker. Altså, du ved, vi kan sagtens stå og sige, om der er måske 100 kroner til lagt, og så har der skabt større usikkerhed om det der, så falder det 150. Hvorfor sagde 100 kroner? Men sådan fungerer aktiemarkedet. Så det er jo en af tingene. To, jeg tror ikke helt, vi kan sige om, altså, der er jo en tese derude lige nu, at de vacciner, vi skal bruge mod de her cirka 700 millioner mennesker i verden hver eneste år, der skal have ligesom en influenza, det skal være sådan nogle sæsoner, du ved, man skal hurtigt kunne omstille, det mener de, at mRNA-teknologien er bedre til. Vi ved jo faktisk ikke om den her teknologi, hvis den nu kan dække 5 år og kan dække flere varianter. Ja. Altså, der er jo, du kan ikke dømme det her ude, men det er klart, det har markedet gjort lige nu. Og svaret er nok, hvad... Casen har ændret sig siden nu, så der er sikkert nogle institutionelle, der sælger, men jeg tror, det er meget private, der handler Bavarian, fordi det er, det er lidt en folkeaktie, ikke? Mange private har den, og kan godt lide at handle den her, både op og ned og i store sving. Så det er ikke sikkert, at nogle af de her investorer, der har købt den dengang, er dem, der sælger ud, men måske mere de private, der kører på de her historier, og historien har ændret sig med omikron. Der er blevet meget større usikkerhed omkring den del af deres forretning. Ikke? Spørgsmålet er, hvor mange gange skal vi prise det ud af aktien? Altså, Men Bavarian ligger altså i Lars Svendsens portefølje her i Millionærklubben, og det lyder som om, den bliver liggende. Ja, og du jeg kan måske se have købt til. Du skal måske ud og købe til. Ja. Du kan se hele porteføljen inde på Saxo Banks hjemmeside. Hvis du googler Saxo Bank og Millionærklubben, så kommer den frem. Og der kan du altså også se nu Juniorbordets portefølje. De er nemlig endelig kommet på. Har de fået flere aktier? Fører konkurrencen, nej, de her, så I er nødt til, fordi, de er stadigvæk nede, ikke? Altså, de har stadigvæk tabt penge, fordi det har alle jo, basically, men de er kun i citationstegn nede med 5%. Så der er lidt at komme efter, og jeg tror, Lav, du ligger en fin tur. Ja, men det er jo det der med har du jo hørt forleden dag om det der forløb, hvor de skulle lukke ned, eller lukke op, eller nu er det lukket op, ikke? Så var meningen jo, at Mette Frederiksen, hun skulle have stået og kommet med en åbning, altså dronningen kom først, så siger hun, skulle hun have sagt, at vel er jeg ikke Cæsar, og vel var det her omikron, men alligevel vil jeg sige, at terningerne er kastet. Det var så lidt for pompøst, synes de. Så i stedet for valgte de at stå og rose sig selv ved at fortælle, hvor mange gode ting de har gjort, og Danmark har klaret sig meget bedre. Og det er dem selv. De stod og rose sig selv og kaldte sig for Danmark. Nå, Lars Svendsen, det kan du fortælle om et andet sted, for her handler det om aktier, og vi skal lige omkring... der er en lytter, der har skrevet ind, som gerne vil være anonym. Det må man selvfølgelig gerne være. Ja. Så deltager man altså ikke i konkurrencen om en kop, fordi vi skal lige have brug for nogle navne her, så vi kan komme i kontakt med jer. Men lytteren her skriver, med en mulighed for korrektion og rentefrygt, og hvad der ellers bliver snakket og frygtet for, hvad er jeres syn så på at investere i fødevareaktier? Er det en sikker hegn, sikker havn, både på langt og på kort sigt. Et par eksempler kunne være Cloetta eller Orkla. Michael, fødevareaktier, hvordan har du det? Jamen, det er jo... Du er glad for mad, kan vi høre. Ja, din mor laver dejlig mad. Man kan vel også se det, hvis der er kamera på. Jamen, altså, det, jeg tror vel også, da vi havde Lars Tvede inden, så sagde jeg, at min største positionering i gående ind i 2022, det er i fødevaresektoren. Mm. Lidt mere i teknologidelen. Nogle af pengene lidt langt ud af risikokurven, andre lidt længere tilbage. Men det er mere teknologi, end det er... Du kan sige sådan nogen som Unilever, Nestle, dem som han nævner der. Fordi de har jo det her element med kan de få overvældet priserne. De er som regel ret gode til det. Så et okay værn. Jeg er gået en gang tilbage, og det er jo, altså du ved, jeg ligger jo med Bayer, som en helt stor position i min private formål. Den ligger ikke i millionærklubben, ikke? Og den har jo helt andre problemstillinger. Men jeg tror faktisk, at du ved, at når vi snakker den grønne omstilling, når vi snakker, du kan sige, klimaudfordringer og så videre, når vi snakker inflation, så er en af vores udfordringer, at det er, at coronaen med klimaudfordringen har stille og roligt egentlig også udhullet vores forsyning af fødevarer. Vi skal have nogle nye teknologier ind, vi skal være bedre til det her. Så jeg tror, at efter det har været no-go i, jeg ved ikke hvor lang tid, og, altså det har været røvsygt, ingen har givet dig at interessere sig for det og investere ind i fødevare og fødevareomstilling, måske den grønne omstilling, så tror jeg faktisk, vi står over for et OT, hvor det bliver en relativt stærk trend. Det er fine navn, han har taget der. Du ved, jeg går lige et skridt tilbage, og lad os nu bare slå fast, at jeg har haft Bayer længe, men nu er jeg rigtig loaded i den, ikke? Altså, fordi da den kom langt ned, og den har andre problemer. Monsanto sagde en kæmpe erstatningssøgsmål i USA, som jo holder aktien fra at være, du ved, investerbar for rigtig mange, du ved, men kan der komme en løsning på det der? Så nede under overfladen, så kommer vi altså ikke udenom, at du ved, hvor en vigtig faktor det er for at få fødevarer frem, som vi har meget lave lager, vi har stigende priser på det, og så er de faktisk i gang med en grøn omstilling nedenunder. Og det der er med Bayer, det er, at de begynder stille og roligt at indsamle data til, at dyrker man sin jord på en speciel måde, så kan man opbevare CO2 nede i jorden. Og som landmand, hvorfor skal du egentlig ikke have penge for det? Hvis du laver med at pumpe din marked og altid have det samme, det der sekretion nede i jorden. Så de er faktisk på vej til at hjælpe landmænd til måske at sige, skulle vi egentlig ikke have nogle credits for at gemme CO2 i jorden? Og det er faktisk en af de aller simpleste løsninger for at fjerne rigtig meget af CO2, det er, at vi gemmer det nede i jorden. Så der er sådan en masse spændende ting i den. Og så har jeg Benson Hill, lad os bare slå fast, at det er sådan en, der svinger 80%, som jo laver proteinrige afgrøder, og en model, der binder det sammen med Beyond Meats of the World, altså det, at vi skal spise mere plantebaseret, det skal jo være proteinrigt, fordi ellers kan vi ikke erstatte kødet, ikke? Så det er to af de steder, hvor jeg ligger, den ene, rigtig høj risiko, Bayer, der er nogle ting, der skal ske for dem, men så er det jo en PE7-aktie, du ved, der lige pludselig skal re-rates. Dem, han nævner, er også fine. Men det korte svar, fødevare, det er den største position nu i min private portefølje, hvis jeg ligesom skal tage dem der. Benson Hill og Bayer særligt peger du altså på, Michael, men altså Cloetta og Orkla heller ikke sådan en helt dårlig bud. De er gode til at hæve priser. Det er du ikke enig i, Lav? Jeg har kigget på Cloetta, og den ligger i 24. Pearson kan sikkert fortælle om det på det. Den burde jo være meget, meget højere opad, og den har været, det har været en dog, som det hedder. Og sådan en... Folk gad ikke røre den. Og altså, der er et sted, hvor de jo så går lidt galt for dem, det er, at de har det her fuldstændig nonsensprodukt, der hedder plantselslæg. Og altså, det er jo sådan, det er ikke lige ind i corona, vel, at stikke poten ned i sådan en der, så nå, der har jo også været... Så vidt jeg husker, har Lars fortalt os, at det er faktisk stedet helt vildt også under corona. Altså, er salget, eller hvad? Ja, er det rigtigt? Ja, plantselslæg. Ja. Det er jo skørt. Men det er et af problemer. Men det er faktisk en ret lav prissat aktie, og den... Men det er sådan en, du har nogle gange, er der nogle af de her selskaber, som bare ligger og egentlig laver, det er sådan, men altså, det er sådan en, der burde kunne komme op af, men det har den ikke gjort i årevis, og derfor har jeg kigget på den, ikke? Mm. Øvrigt så er Orkla, det er jo sådan en slags nordisk Unilever, den har jeg selv, fordi min kone arbejder for dem, så hun har nogle medarbejderaktier på den gang, men ellers havde vi dem ikke, den er altså også sådan en, der kører, men deres problem har været, at Orkla, altså det er sådan en nordisk Unilever, ikke? Altså med alle mulige mærkelige ting laver de inden for fødevarer. Det er dem, der også har Kims chips og sild og alle verdens ting, men Odense marcipan og sådan noget. Men de har bare købt og købt og købt, og de har købt dyrt. Altså de har virkelig været så meget sådan ekspansions... Og det har været deres problem, at de har simpelthen købt virksomheder meget dyrt, og når du gør det, så ligesom Carlsberg købte det der russerbrygger en gang, ikke, eller to omgange, men så får du jo en stor sten at slæve på i sækken, og det er et problem for dem. Og sådan en aktie, det er jo så, det hævner sig senere, og det er den, de er så på vej ud af nu. Og derfor kan den sagtens komme, at det er en udbytteaktie, stabil og alt muligt, men... Så hvad altså tænker du så om tyske bajer eller amerikanske bajer? Ja, men bajer, det er jo så vel i virkeligheden, det du taler om, det er vel i virkeligheden landbrugskemikalier, ikke, der skal rykkes op af. Og så har de jo, og så er det jo det ved det, at de har en konglomerat discount. Jamen, bajer er fuldstændig rigtigt... De har jo både blanding af verdens største landbrugskemikalier, crop science, og så medicin, ikke? Og så har de nogle specielle ting. Ja, og har de også. Ja. Men de vil ligesom ikke dele det op, det har du også stået og skældt ud over en dag. Ja. Hvis de deler den virksomhed op i tre, så vil værdien jo være meget, meget, meget større. Men det handler om, først og fremmest, de skal komme ud af det der Monsanto... Godt. Altså købe et selskab til 300 milliarder og få erstatningskrav i hovedet efter løbet af 2 år på, jeg ved ikke, det er... Ja, det er 100 milliarder, ikke? Det er sådan lidt, det er dårlig disposition. De kan det sikkert, må man sige. Det viser i hvert fald lidt omkring tyske CEOs. Hold kæft, de sidder altså noget bedre i stolen end... Ellers var de fra Kulbejrud, du. Nå, så vi altså lidt om investering i fødevareaktier. Så kommer der et spørgsmål fra Johannes i Vanløse. Han kunne godt tænke sig at høre, om I kender Gevo, G-E-V-O. De udvinder isobutan nul grøn benzin til biler. Det er et selskab fra Colorado, som han er blevet helt vild med, skriver han. Hvis I ikke har hørt om, så springer vi den egentlig bare videre, så kan I måske kigge på den til en anden gang, der ingen grund til at stå og... tager den på radaren. Og gætte. Godt. Vi lader den ligge, Johannes, og vender tilbage til Gevo en dag, hvor vi har fået set på den. Michael, der er en lytter, der gerne vil have, at du kommenterer på DSV. Hvad har I af forventninger til dem for året? Jamen altså... overordnet set, altså hvis vi kigger på 2022, jamen vi har jo stadigvæk udfordrende fragtmarkeder, lad os nu bare slå fast med det, vender det på et eller andet tidspunkt, og husk nu bare på, at udfordrende fragtmarkeder betyder stigende priser, og det er også det, du ser i fragtrenderne og sådan noget, men det betyder jo også, at du har brug for en speditør til at klare det her for dig, så du ved, jeg kan ikke se, at der er. Og så får vi får nok faldende priser på luftfragt, og lidt bedre luftfragt, som efterhånden, som vi skulle ud at rejse. Det er jo det der med, at folk de glemmer, at det er jo ikke fragtfly, der fragter vores ting rundt. 80% tror jeg kommer med vores passagerfly rundt omkring i verden. Så når vi ikke flyver, så er der altså en begrænsende faktor der, ikke? Men om det er nok til det... Altså, så jeg kigger vel ind i et år, hvor alle er enige om, når vi hører alle CEOs, 2022 også enormt udfordrende på fragtmarkedet, altså i vores forsyningskæde gennem hele 2022. Og man behøver vel bare at kigge de sidste 1,5 år for at se, hvem der er, der tjener penge på det. Mærsk gør det i ekstrem grad, men DSV gør det også, ikke? Så det kigger jeg ind i stadigvæk stærke resultater. Et selskab, der har en ledelse, der leverer rigtig, rigtig stærkt. Prissætningsmæssigt kom lidt ned for noget af det der peak af, så det er jo altid godt at, du ved ikke, rende ind i et nyt år på trods af høje forventninger med 180 km i timen, måske kun med 100 km i timen på prissætning. Så det er sådan en helt overordnet syn på det, og det er klart, at på et eller andet tidspunkt i 2022, så begynder vi at have nogle, så breaker den, det siger de jo også, det bliver ikke meget bedre på forsyningskædesituationen, og så sidder man lidt, der bliver de der aktier som Mærsk og DSV så smidt ud med badevand, Mærsk måske lidt mere end DSV gør, bare fordi, at det skal man, når det der break kommer, men altså sådan gående ind i starten af året, stadigvæk enorm udfordring. Sagde du 2027 eller 2022? Nej, okay. Jeg håber godt nok, at vi skal vente på det der. Så gående ind i starten af året, hvad er det, der er intet ændret i forhold til de der rigtig stærke resultater, de laver, ikke? Og så er der jo altid jokeren, at DSV lige finder de gode nye opkøbskandidater. Der er jo en del rygter derude, ikke? Og det er jo med til at løfte aktien hver gang, ikke? Så. Og det kan de jo. Det er vist adskillige gange. Lars Svendsen, du ja, og DSV. Men, nej, men det er bare fordi, jeg har jo det problem med DSV, at det er jo en kronisk dyr aktie. Den er nærmest hele tiden for dyr. Langt, alt for dyr. Og det er jo fordi, den til at begynde med, var det fordi, det var en beskyttelsesgiftpille mod at blive overtaget selv, ikke? Og at nu er det så blevet til, at de har performet så godt, at folk tror, at det bliver med at gro ind i himlen. Ikke? Så derfor ligger den jo ligesom, den er kronisk for dyr, men jeg vil sige, at det som er, altså den der, der er jo en reel konflikt med AP Møller, og det som de står for, og de andre, det er jo, at det har jo været asset light, altså speditører, der sad med at trylle rundt mellem at købe den ene og den anden og spille mod hinanden. Ikke? Nu bliver det jo formentlig dem, der har kapaciteten, som sidder og siger, nu er det også der bestemmer. Mm. Og så ved du hvad, DSV, du, jamen fint, du, find du der en anden en, fordi vi har ikke mere plads til dig. Og så går de over til CMA's igennem og siger, ja, desværre du, vi har ikke rigtig noget plads, men du kan da selv købe dig et skib, og så kan du jo begynde at sejle, hvis du har lyst til det. Så lidt påpasselig skal man være. Ja, jeg tror lige, man skal de her tiden er løbet fra os. Vi skal til at lukke ned. Han løber aldrig for os. Nej, heldigvis ikke. Det er dejligt. Vi skal lige have trukket en kop, og der er kommet så mange virkelig gode spørgsmål. Nu, altså, jeg nævner bare lige nogle af dem. Vi var omkring Bavarian, Tupperware, Net Company, FL Schmidt. Vi var omkring udbytteaktier og BW. LPG, Teradyne og SAS. Hvad for en skal jeg han synes, komme? Jeg synes, det er næsten Tupperware, skal han komme. Ja, det er præcis på samme måde. Tupperware, der ryger en kop afsted til Bent, som havde skrevet ind til os om den. Det var et dejligt spørgsmål. Vi skal til at lukke ned, men bliv endelig hængende her på Facebook, for vi fortsætter selvfølgelig som altid her med ugemagasinet Simon og Rygtebørsen. Det er altså et magasin, der er hver fredag, lige præcis her på Facebook. Det kommer til at foregå lige om 5 minutter. Du bliver hængende ja, til det, Lars Svendsen. I skal se på nogle af de saftigste historier i finans, kan jeg forstå. Og der er også en lille fugl, der har pippet mig i øret, at I blandt andet skal ud og tale om, snakke om, måske gætte på, hvem som Svenske Handelsbanken bliver opkøbt af, altså den danske afdeling. Så ja, hvem køber dem? Det vil vi gerne høre mere om. Okay. Yes, det er altså klokken 10, så bliv hængende her på Facebook fra Millionærklubbens side, så er der kun tilbage, og ønsker jer alle sammen en rigtig god weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.